take it like milk from a baby, swallowing it down, tasting that sweet thing. Yvesa Tumora połączyłam z Gazelle Twin w remiksie Zamińskiej. Uwielbiam Belly of the Beasts właśnie w tej wersji. Niejednokrotnie o tym mówiłam i niejednokrotnie wspólnie słuchaliśmy tego utworu, ale pomyślałam, że dzisiaj będzie tak pięknie brzmiało. Te utwory układają się w opowieść, która momentami bywa gwałtowna, ale jednak przede wszystkim zwalnia, bo może po prostu tak teraz ciut wolniej biją serca, które się dostosowały do spowolnienia całego świata. Jednak jako osoba przekorna chciałabym do tego spowolnienia zaproponować pewien kontrapunkt. We'll be right back. Mark Pritchard, utwór zatytułowany Make a Living, a potem Prefuse 73. No jego to już w ogóle naprawdę dawno nie słyszałam. To oni troszeczkę przyspieszyli, ale konsekwentnie, raczej bez przebojów czy zachęty do tańca. Dzisiejszy wieczór biegnie na antenie Trójki i to jest jak zawsze dla mnie bardzo przyjemny moment, w którym dobiegamy do spotkania z dziewczynami. Thank you.

Dzisiaj utworów Paula Epwortha na antenie Trójki wybrzmiało, więc teraz Mary Epworth z utworem Me Swimming z płyty sprzed 2 lat, z 2018 roku na antenie się pojawiła. Kończymy dzisiaj właśnie z tym utworem, który już anonsowałam, a który teraz wybrzmi w całej okazałości. John Hopkins plany koncertowe, plany imprezowe odkłada na później. Szukał jakiegoś takiego dźwięku, pomysłu, które by oddały to, co ma teraz w głowie, i padło na instrument, bardzo stary instrument, singing bowl, który jest w tytule utworu czekającego na emisję, i postanowił, że właśnie z wykorzystaniem tej misy i komputera skomponuje muzykę, która służyć będzie wyciszeniu, a może nawet medytacji. I tak właśnie ten utwór powstał, aby dzielić się taką szansą na spojrzenie, może trochę z zewnątrz, a na pewno na spojrzenie, które pozwala nam znaleźć sens, nawet jeżeli w pierwszym odruchu traktujemy sytuację jako sensu pozbawioną. Trochę dzisiaj koeliowa się zrobiłam, więc już może stawiam kropkę, przypominając o tym, że to był program PS. Ja nazywam się Agnieszka Szydłowska i życzę wszystkim dobrej nocy. Thank you.